ستاری لترگمون قربانی گی سپین سحر لترش پون قربانی گی اسمانون شاہدان دید حالاتو رونا گانے لتیارون قربانی گی گدرنا دزادی سندری وائی دسنگر لشا ظلمون قربانی گی حربیا بازار د حسن دے جڑ کڑی د شہید وڑو سلگون قربانی ملائک دبر یزیر راڑو د صحرا لیونون قربانی گی مبارک مشدمی ملنگانو عمری لمیڑنون قربانی گی مبارک مشد میم ملنگانو عمری لمیڑنون